ถ้ามองดูคนอื่นเขาก็จะวัดจะตีค่าจะให้เกียรติคนนั้นคนนั้นหรือไม่โดยถือเอาความมั่งคั่งสร้างพร้อมเป็นเกณฑ์ยิ่งถ้าเขาขาดความใฝ่สุจริตด้วยแล้วเขาจะแสวงหาความมั่งคั่งโดยไม่เลือกวิธีว่าเป็นไปโดยสุจริตชอบธรรมหรือไม่และจะมองเห็นคนประพฤติสุจริตที่ยากไร้ว่าเป็นคนเขลาเพิ่มทื่อหรือไร้เกียรติถ้าเด็กเห็นว่าการมีอำนาจเป็นความเก่งเป็นความดีเขาก็จะน้อมไปในทางแสดงอำนาจทำตัวยิ่งใหญ่ครอบชอบครอบงำข่มเหงรังแกผู้อื่นถ้าคนเห็นว่าบุญบาปไม่มีจริงเป็นเพียงคำขู่หลอกไว้เขาย่อมไม่เอาใจใส่สิ่งที่สอนว่าเป็นบุญและไม่ระวังยั้งตัวในสิ่งที่ถือว่าเป็นบาปเมื่อคนไม่เข้าใจซึ้งถึงสภาวะของโลกและชีวิตที่เป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ถาวรอยู่โดยธรรมดาเขาย่อมมีความยึดมั่นต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สินและบุคคลแวดล้อมมากแล้วเกิดความหวั่นไหวหวั่นกลัวทำการและมีพฤติกรรมสะท้อนความทุกข์ซึ่งเป็นไปตามอำนาจของความยึดมั่นหวั่นไหวหวาดกลัวนั้นดังนี้เป็นต้นส่วนในด้านดีก็พึงทราบโดยในตรงกันข้ามความเห็นที่ผิดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิได้กล่าวแล้วว่ามีปัจจัยให้เกิดมิจฉาทิฏฐิได้แก่ปรโตโคสะที่ไม่ดีไม่งามสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ชั่วร้ายเฉพาะอย่างยิ่งตาประมิตรและอโยนิโสมนสิการคือการทำในใจโดยไม่แยกคายไม่รู้จักคิดคิดไม่เป็นคิดไม่ถูกวิธีส่วนปัจจัยของสัมมาทิฏฐิได้แก่ปรโตโคสะที่ดีงามการหล่อล้อมกล่อมเกลาในทางที่ถูกต้องจากสภาพแวดล้อมที่สังคมที่ดีเฉพาะอย่างยิ่งกัลยาณมิตรหรือการเสวนาสัตบุรุษและโยนิโสมนสิการคือการทำในใจโดยแยกคายรู้จักคิดคิดเป็นหรือคิดถูกวิธีในที่นี้จะพูดถึงแต่สัมมาทิฏฐิเป็นหลักเอามิจฉาทิฏฐิเป็นเรื่องแทรกสัมมาทิฏฐิแบ่งเป็นสองประเภทหรือสองระดับคือ 1. โลกิยะมาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบระดับโลกีคือยังเนื่องในโลกขึ้นต่อโลกได้แก่ความเห็นความเชื่อความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตที่ถูกตั้งตามหลักแห่งความดีเป็นไปตามครองธรรมหรือสอดคล้องกับศีลธรรมดังตัวอย่างในพุทธพจน์ที่ยกมาแสดงไว้แล้วข้างต้นโดยทั่วไปสัมมาทิฏฐิประเภทนี้เกิดจากปรโตโคสะที่ปัจจัยฝ่ายภายนอกหรือองค์ประกอบทางสังคมด้วยอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องเชื่อมโยงหรือชักนำเฉพาะอย่างยิ่งเกิดจากการหล่อหลอมกล่อมเกลาของสังคมเช่นการอบรมสั่งสอนทางศีลธรรมการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเป็นต้นแม้สัมพันธ์กับโยนิโสมนสิการก็มักเป็นโยนิโสมนสิการแบบรุกแบบเร้ากุศลทิฏฐิระดับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าเช่นว่าดีชั่วถูกผิดอะไรดีกว่าอะไรเลวกว่าควรจะเป็นไม่ควรจะเป็นหรือว่าน่าเป็นไม่น่าเป็นอย่างไรเป็นต้นตลอดจนหลักความเชื่อหลักความเห็นต่างๆที่จะรักษาคุณค่าที่ดีงามถูกต้องไว้เพราะเหตุที่เกิดจากการหล่อหลอมของสังคมมีการถ่ายทอดโดยปรโตโคสะทิฏฐิประเภทนี้จึงมีลักษณะเป็นหลักการกฎเกณฑ์มาตรฐานความเชื่อถือชนิดที่มนุษย์ปรุงแต่งส ร้างสรรค์หรือบัญญัติวางกันขึ้นเป็นของซ้อนเข้ามาหรือต่างหากจากกฎธรรมดาของธรรมชาติอีกทีหนึ่งและดังนั้นจึงมีลักษณะของความเป็นโลกียะคือมีรายละเอียดข้อปลีกย่อยผิดแปลแตกต่างกันออกไปตามกาลเทศะเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของสภาพแวดล้อมและความเป็นไปของสังคมทิฏฐิจำพวกข้อถูกใจความฝ่ายนิยมหรือค่านิยมทั้งหลายล้วนรวมอยู่ในทิฏฐิประเภทโลกียะนี้ทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ารายละเอียดข้อปลีกย่อยของทิฏฐินี้จะเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปได้ตามถิ่นฐานและกาลสมัยแต่ก็มีหลักกลางสำหรับวัดความเป็นสัมมาทิฏฐิคือความสอดคล้องกับหลักกรรมหรือกฎแห่งกรรมถ้าหลักกรรมเป็นกฎธรรมดาหรือหลักความจริงที่รองรับความเป็นไปแห่งพฤติกรรมทั้งหมดของมนุษย์โดยในนี้โลกียะสัมมาทิฏฐิจึงมีกฎธรรมชาติรองรับอยู่หรือสอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติและด้วยเหตุนี้บางครั้งท่านจึงจำกัดความหมายของโลกียะสัมมาทิฏฐิโดยระบุลงไปว่าได้แก่กรรมสกตายานคือความรู้ว่าคนมีกรรมเป็นของตนหรือรู้ว่าชีวิตเป็นไปตามกฎแห่งกรรมหรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือรู้หรือเชื่อว่าพฤติกรรมและผลสืบเนื่องจากพฤติกรรมทั้งหลายของมนุษย์เป็นไปตามกฎธรรมดาของความสัมพันธ์สืบทอดแห่งเหตุปัจจัยโลกียะสัมมาทิฏฐินี้จึงส่องถึงค่านิยมพื้นฐานเช่นความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนความใฝ่ผลสำเร็จที่เกิดจากการกระทำหรือความเพียรพยายามความสามารถและสติปัญญาของตนความรู้จักพึ่งตนและการช่วยเหลือกันด้วยเรี่ยวแรงกำลังของมนุษย์เองเป็นต้นพึงสังเกตด้วยว่าความรู้เกี่ยวกับกรรมในระดับนี้เป็นเพียงความเชื่อที่สอดคล้องกับกฎแห่งกรรมหรือรู้ว่ามนุษย์จะเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนั้นเท่านั้นยังไม่ใช่เป็นการรู้เข้าใจตัวกฎหรือยังรู้ถึงความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นโดยตรงทั้งนี้เพราะความรู้เข้าใจที่ยังถึงตัวกฎหรือเหตุปัจจัยโดยตรงย่อมเข้าในจำพวกโลกุตระสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นข้อต่อไปนอกจากนี้อาจวัดความเป็นโลกียะสัมมาทิฏฐิด้วยวิธีพูดอย่างอื่นอีกเช่นว่าได้แก่ทิฏฐิชนิดที่เกื้อกูลเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชีวิตและสังคมหรือว่าได้แก่ทิฏฐิชนิดที่ทำให้ก้าวหน้าไปในมรรคได้คือส่งผลแก่องค์มรรคข้ออื่นๆได้ตั้งแต่ช่วยให้เกิดสัมมาสังกัปปะเป็นต้นและในเมื่อเป็นความรู้ความเข้าใจที่สอดคล้องกับความเป็นจริงตามธรรมดาของธรรมชาติโลกียะสัมมาทิฏฐินี้จึงอาจเชื่อมต่อให้ก้าวไปยังโลกุตระสัมมาทิฏฐิได้ด้วย 2. โลกุตระสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบระดับโลกุตระคือเหนือโลกไม่ขึ้นต่อโลกได้แก่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตถูกต้องตามความเป็นจริงหรือรู้เข้าใจตามสภาวะของธรรมชาติพูดง่ายๆว่ารู้เข้าใจธรรมชาตินั่นเองสัมมาทิฏฐิประเภทนี้เกิดจากโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นองค์ประกอบภายในหรือปัจจัยภายในตัวบุคคล ปรโตโคสะที่ดีหรือกัลยาณมิตรอาจช่วยได้เพียงด้วยการกระตุ้นให้บุคคลนั้นใช้โยนิโสมนสิการแล้วรู้เห็นเข้าใจเองหมายความว่าสัมมาทิฏฐิประเภทนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้เพียงด้วยการรับฟังแล้วเชื่อตามคนอื่นด้วยศรัทธาเพราะต้องเป็นการรู้จักที่ตัวสภาวะเองต้องเอาธรรมชาตินั่นเองเป็นข้อพิจารณาโดยตรงและด้วยเหตุนี้จึงไม่มีลักษณะเป็นหลักการกฎเกณฑ์ข้อยึดถือที่ปรุงแต่งหรือบัญญัติวางซ้อนเพิ่มขึ้นมาต่างหากจากธรรมดาของธรรมชาติและจึงเป็นอิสระจากการหล่อล้อมของสังคมไม่ขึ้นต่ออิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นการเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเองแท้ๆซึ่งมีสภาวะและธรรมดาเสมอเหมือนกันทุกถิ่นฐานทุกกาลสมัยโดยในนี้สัมมาทิฏฐิประเภทนี้จึงมีลักษณะเป็นโลกุตระคือไม่ขึ้นต่อกาละไม่จำกัดสมัยเป็นความรู้ความเข้าใจอย่างเดียวกันจำเป็นสำหรับปรีชาญาณและความหลุดพ้นในทุกถิ่นทุกกาละเสมอเหมือนกันสัมมาทิฏฐิตามความหมายอย่างที่สองนี้ที่ท่านจัดเป็นโลกุตระนั้นหมายเอาเฉพาะที่เป็นความรู้ความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งถึงขั้นเป็นมรรคเป็นผลทำให้เป็นอริยบุคคลเท่านั้นแต่กระนั้นก็ตามสัมมาทิฏฐิที่เป็นมรรคเป็นผลนั้นก็สืบเนื่องไปจากสัมมาทิฏฐิแบบเดียวกันที่เป็นของปุถุชนนั่นเองดังนั้นจึงขอเรียกสัมมาทิฏฐิตามความหมายอย่างที่สองนี้ขั้นที่เป็นของปุถุชนว่าสัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระพึงเห็นความสำคัญของสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระหรือแนวโลกุตระนี้ว่าเป็นธรรมที่มีผลลึกซึ้งกว่าโลกิยะสัมมาทิฏฐิมากสามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในบุคลิกภาพอย่างที่เรียกว่าถอนรากถอนโคนสัมมาทิฏฐิระดับนี้เท่านั้นจึงกำจัดกิเลสได้มิใช่เพียงกดข่มหรือทับไว้และทำให้เกิดความมั่นคงในคุณธรรมอย่างแท้จริงไม่แกว่งไกวโอนไปตามค่านิยมที่สังคมหล่อหลอมเพราะมองความจริงผ่านทะลุเลยระดับสังคมไปถึงสภาวะธรรมที่อยู่เบื้องหลังแล้วจึงไม่เต้นสายไปกับภาพปรุงแต่งในระดับสังคมความที่ว่าในตอนนี้มีความหมายสำคัญในแง่ของการศึกษาด้วยเพราะจะเป็นข้อพิจารณาเกี่ยวกับพัฒนาการของบุคคลว่าควรจะสัมพันธ์กับสังคมและธรรมชาติอย่างไรควรได้รับอิทธิพลหรือได้รับประโยชน์จากสังคมและธรรมชาตินั้นแค่ไหนเพียงไรอันหนึ่งดังที่ทราบอยู่แล้วว่าสัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระเกิดจากโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการจึงมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งควรย้ำไว้อีกครั้งหนึ่งว่าตามปกติพฤติกรรมของมนุษย์ปุถุชนจะเป็นไปตามอำนาจของค่านิยมที่เกิดจากการหล่อหลอมทางสังคมเช่นละเว้นการกระทำไม่ดีอย่างนั้นและกระทำการที่ดีอย่างนี้การตามคำอบรมสั่งสอนบอกเล่าถ่ายทอดเล่าเรียนหรือจดจำแบบอย่างมา ถ้าเมื่อใดปุถุชนไม่ตกอยู่ในอำนาจของข้านิยมเช่นนั้นเขาก็จะตกเป็นทาสของตัณหาที่เรียกกันในสมัยใหม่ว่าอารมณ์ของตนเองแต่โยนิโสมนสิการช่วยให้หลุดพ้นได้ทั้งจากอิทธิพลของข้านิยมทางสังคมและจากความเป็นทาสแห่งตัณหาหรืออารมณ์กิเลสของตนเองทำให้มีพฤติกรรมอิสระที่เป็นไปด้วยปัญญาจึงอาจพูดสรุปได้ว่าปุถุชนจะคิดทำการใดๆก็ตามหากขาดโยนิโสมนสิการเสียแล้วถ้าไม่ตกอยู่ในอำนาจของข้านิยมจากภายนอกก็ย่อมตกเป็นทาสแห่งตัณหาของตนเองเมื่อใดมีโลกุตตระสัมมาทิฏฐิเมื่อนั้นเขาก็จะหลุดพ้นจากอำนาจปรุงแต่งของสังคมได้อย่างแท้จริงเมื่อใดทิฏฐิกลายเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อนั้นก็จัดเป็นปัญญาหรือไวยพจน์คำหนึ่งของปัญญาแม้ว่าในขั้นแรกเริ่มสัมมาทิฏฐินั้นจะยังเป็นเพียงความเห็นหรือความเชื่ออยู่ทั้งนี้เพราะความเห็นหรือความเชื่อนั้นสอดคล้องกับความเป็นจริงมีความเข้าใจตามสภาวะหรือตามเหตุปัจจัยเป็นที่อ้างอิงเริ่มเดินหน้าออกจากอำนาจครอบงำของอวิชชาและตัณหาต่อจากนั้นไปแม้ว่าความเห็นหรือความเชื่อนั้นจะกลายเป็นความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งที่เรียกว่าญาณแล้วก็ยังคงเรียกด้วยชื่อเดิมว่าสัมมาทิฏฐิได้เรื่อยไปเพื่อสะดวกในการมองเห็นความเจริญเติบโตหรืองอกงามที่ต่อเนื่องกันโดยในนี้สัมมาทิฏฐิจึงมีความหมายกว้างขวางคลุมตั้งแต่ความเห็นและความเชื่อถือที่ถูกต้องไปจนถึงความรู้ความเข้าใจตามสภาวะที่เป็นจริงหัวข้อสัมมาทิฏฐิกับการศึกษาในแง่ของการศึกษากล่าวได้ว่าคนเริ่มมีการศึกษาเมื่อเขามีสัมมาทิฏฐิบางท่านอาจมองในแง่จากภายนอกเข้าไปตามในแห่งไตรสิกขาโดยถือเอาศีลเป็นที่เริ่มต้นแล้วกล่าวว่าการศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนประพฤติสุจริตแต่คำกล่าวเช่นนี้ยังนับว่าไม่เข้าถึงตัวการศึกษาหรือแก่นแท้ของการศึกษาเพราะการฝึกปรือในขั้นศีลให้มีสุจริตก็ด้วยมุ่งสร้างสมนิสัยหรือความเคยชินในทางที่ดีงามเป็นทางนำคนระดับเวไนไปสู่การมองเห็นคุณค่าของความประพฤติสุจริตเช่นนั้นนี้คือแง่ที่ประพฤติที่พฤติกรรมกลับเป็นฝ่ายปรุงแต่งคำค่านิยมได้เช่นเดียวกับปัจจัยทางสังคมอย่างอื่นๆเมื่อใดมองเห็นคุณค่าเกิดความเข้าใจซาบซึ้งและใฝ่นิยมความสุจริตเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเมื่อนั้นศีลหรือความประพฤติสุจริตจึงจะแน่นแฟ้นมั่นคงได้ตอนนี้ค่านิยมจะเป็นฝ่ายกำหนดพฤติกรรมและเมื่อนั้นแหละจึงเรียกได้ว่าเขาเป็นผู้มีการศึกษาพูดอีกอย่างหนึ่งว่าการที่ฝึกปรือในไตรสิกขาเริ่มแต่ศีลไปก็เพื่อฟักบ่มให้องค์มรรคทั้งหลายเริ่มแต่สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเมื่อใดองค์มรรคซึ่งมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำมันเกิดขึ้นในบุคคลจึงจะนับได้ว่าเขามีการศึกษาเพราะนับแต่บัดนั้นไปองค์ธรรมทั้งหลายในตัวบุคคลนั้นจึงจะเริ่มเข้าประจำทำหน้าที่สอดประสานส่งทอดต่อกันสัมมาทิฏฐิ นอกจากจะทำให้ศีลหรือความประพฤติสุจริตนั้นมั่นคงจริงจังแล้วยังช่วยให้การประพฤติศีลเป็นไปด้วยความจริงใจไม่เสแสร้งและเป็นหลักประกันให้ประพฤติได้ถูกต้องตามความหมายและความมุ่งหมายของศีลไม่ผิดพลาดกลายเป็นศีลัพพตปรามาสหรือถือปฏิบัติโดยงมงายเป็นต้นอีกด้วยเมื่อใดมีสัมมาทิฏฐิเมื่อนั้นจึงวางใจได้ในการปฏิบัติศีลหรือไว้ใจในความสุจริตนั้นได้แต่ถ้ายังไม่มีสัมมาทิฏฐิตราบใดก็ยังไม่อาจวางใจในศีลตราบนั้นถ้าแสดงความหมายอย่างผ่อนลงมาโดยถือเอาปัจจัยของสัมมาทิฏฐิเป็นหลักก็อาจกล่าวว่าการศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนเริ่มรู้จักคิดคือโยนิโสมนสิการความหมายอย่างนี้ก็นับได้ว่าถูกต้องด้วยเป็นการกล่าวแบบเล็งความถึงกันเพราะเมื่อมีโยนิโสมนสิการแล้วก็หวังได้ว่าสัมมาทิฏฐิจะเกิดตามมาดังจะเห็นได้ว่าแม้แต่การปฏิบัติระดับศีลเมื่อได้โยนิโสมนสิการช่วยนำพฤติกรรมจึงจะทำให้การปฏิบัติดำเนินไปอย่างถูกต้องพอดีและเป็นการกระทำอย่างมีเป้าหมายที่เกื้อกูลเป็นประโยชน์ทั้งตนเองก็ได้ความเข้าใจมีความมั่นใจจิตเป็นกุศลโปร่งผ่องใสเช่นในการแต่งตัวให้สะอาดเรียบร้อยนอกจากคำนึงถึงคุณค่าเพื่อชีวิตคือปกปิดและปกป้องร่างกายจากความหนาวร้อนและความละอายเป็นต้นแล้วโยนิโสมนสิการยังช่วยคำนึงในการเกื้อกูลแก่ผู้อื่นและแก่สังคมอีกด้วยเช่นทำใจว่าเราจะแต่งตัวอย่างนี้ให้สะอาดเรียบร้อยอย่างนี้เพื่อความเป็นระเบียบดีงามของหมู่ของชุมชนหรือของสังคมเรานุ่งห่มไม่ให้หน้าเกลียดหรือหน้ารังเกียจให้เรียบร้อยอย่างนี้เพื่อรักษาจิตใจของคนอื่นที่เขาพบเห็นให้เป็นกุศลไม่เศร้าหมองขุ่นมัวเพื่อช่วยเสริมบรรยากาศให้คนอื่นๆมีจิตใจผ่องใสให้โน้มน้อมไปในความดีงามแต่ถ้าคิดขึ้นมาว่าจะอวดโก้อวดฐานะเอาเด่นจะข่มคนโน้นคนนี้หรือจะล่อใจคนให้หลงไหลติดพันหรือมีจิตคิดแง่งอนว่าจะทำตามใจฉันใครจะว่าอย่างไรก็ช่างดังนี้เป็นต้นก็กลายเป็นอโยนิโสมนสิการอกุศลธรรมก็เข้าครอบงำใจจิตก็ปิดล้อมตนเองให้คับแคบไม่โปร่งโล่งไม่ผ่องใสและพฤติกรรมในการแต่งกายก็พร้อมที่จะวิปริตออกไปจากความถูกต้องพอดีได้ทันทีเมื่อพูดถึงการศึกษาคนทั่วไปมักนึกถึงการเล่าเรียนความรู้สำหรับทำมาหาเลี้ยงชีพอันเป็นเรื่องของอาชีวะและเป็นเรื่องระดับศีลการศึกษาที่มุ่งสร้างแต่อาชีวะโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นสัมมาชีวะหรือมิจฉาชีวะย่อมไม่มีสาธุชนใดเห็นชอบด้วยแต่การศึกษาที่มุ่งสร้างสัมมาชีวะเพียงอย่างเดียวโดยไม่ใส่ใจสร้างสัมมาทิฏฐิก็หาชื่อว่าเป็นการศึกษาที่ถูกต้องไม่และน่าจะไม่สำเร็จผลสมความมุ่งหมายแม้แต่ที่จะให้เกิดสัมมาอาชีวะนั้นด้วยเพราะยังไม่เข้าถึงตัวการศึกษาอาจจะเป็นสัมมาอาชีวะแต่เพียงชื่อไม่ใช่สัมมาชีวะที่แท้เพราะเป็นการฝึกหัดศีลโดยไม่ทำองค์มรรคให้เกิดขึ้นจึงยังผิวเผินฉาบฉวยไม่ยังรากลงทางที่ถูกจะต้องปลูกฝังสัมมาทิฏฐิไว้เป็นรากฐานของสัมมาอาชีวะด้วยพูดง่ายๆว่าจะให้ถือศีลโดยไม่มีความใฝ่นิยมศีลหรือให้ประพฤติสุจริตโดยไม่มีค่านิยมแห่งความสุจริต ย่อมไม่เพียงพอดังจะเห็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่มีอยู่ในสังคมบางถิ่นบางสมัยความฝ่ายนิยมทุจริตเป็นไปอย่างแพร่หลายถึงกับคนจำนวนมากเห็นไปว่าการทำอะไรได้สำเร็จหรือหาทรัพย์สินได้ด้วยวิธีหลอกลวงคดโกงฉลาดในการทุจริตหรือทำร้ายผู้อื่นเป็นความเก่งกล้าสามารถสังคมนี้แม้จะมีสภาพทั่วไปอุดมสมบูรณ์แต่เต็มไปด้วยการทุจริตและอาชญากรรมพร้อมกันนั้นในอีกสังคมหนึ่งซึ่งสภาพทั่วไปมีความอดอยากยากแค้นกว่าเป็นอันมากกลับมีอาชญากรรมต่างๆน้อยแม้แต่คนจนยากไร้ก็ยอมเป็นขอทานยิ่งกว่าจะทำการทุจริตลักขโมยความที่กล่าวในตอนนี้มีความสำคัญถึงขั้นหลักการซึ่งควรจะเน้นไว้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมรรคกับไตรสิกขาซึ่งมองดูได้ที่สัมมาทิฏฐิกับการฝึกอบรมศีลอันเป็นข้อแรกของหมวดธรรมแต่ละฝ่ายในตอนต้นได้เคยกล่าวถึงความสัมพันธ์อย่างเป็นปัจจัยกันระหว่างศีลกับสัมมาทิฏฐิว่าเมื่ออยู่ร่วมกันโดยดีโดยสงบเรียบร้อยใจก็ไม่ต้องคอยสะดุ้งหวาดระแวงเมื่อประพฤติดีมีศีลก็ไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายใจทำให้จิตสงบเป็นสมาธิเมื่อใจสงบแน่วแน่ผ่องใสก็ย่อมให้คิดคล่องมองเห็นอะไรอะไรชัดเจนไม่เอ็นเอียงมีความเข้าใจดีเกิดปัญญาถ้าปัญญานั้นรู้ตระหนักมองเห็นคุณค่าของความประพฤติดีมีศีลก็เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อมีสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกเข้าใจถูกต้องก็คิดแล้วพูดทำประพฤติปฏิบัติถูกต้องเป็นศีลอีกและอีกตอนหนึ่งได้กล่าวแล้วว่าการฝึกหัดศีลหรือฝึกอบรมความประพฤติจะชื่อว่าเป็นการศึกษาก็ต่อเมื่อสามารถทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิอย่างน้อยตั้งแต่ขั้นทราบซึ้งในคุณค่าของศีลหรือมีค่านิยมแห่งความสุจริตขึ้นไปการฝึกอบรมความประพฤติที่จะให้มีผลเช่นนี้ได้กล่าวมาณที่นี้สองอย่างคือ 1. การฝึกศีลที่อาศัยความเคยชินและศรัทธาเป็นวิธีที่เน้นหนักในด้านระเบียบวินัยได้แก่การจัดสรรสภาพแวดล้อมให้เป็นกรอบกำกับความประพฤติและจัดระเบียบความเป็นอยู่เช่นกิจวัตรเป็นต้นให้กระชับฝึกคนปฏิบัติให้เกิดความคุ้นและเคยชินเป็นนิสัยพร้อมนั้นก็สร้างเสริมศรัทธาโดยให้กัลยาณมิตรเช่นครูแนะนำชักจูงให้เห็นว่าการประพฤติดีมีระเบียบวินัยเช่นนั้นมีประโยชน์คุณค่าหรืออานิสงส์อย่างไรและอาจให้ได้ยินได้เห็นบุคคลผู้มีความประพฤติดีงามน่าเลื่อมใสศรัทธาที่มีความสุขความสำเร็จเป็นอย่างเป็นแบบอย่างเช่นครูนั่นเองประกอบไปด้วยโดยวิธีนี้ความซาบซึ้งในคุณค่าของความประพฤติดีงามความรักวินัยความใฝ่นิยมศีลก็เกิดขึ้นได้แม้จะไม่มีกัลยาณมิตรคอยชี้แจงประโยชน์หรือได้เห็นแบบอย่างอะไรมากนักแต่ถ้าระเบียบวินัยหรือกรอบความประพฤตินั้นเป็นสิ่งที่เขาปรับตัวเข้าได้เกิดความเคยชินเป็นนิสัยขึ้นมาก็ดีเขาได้รับผลดีมองเห็นประโยชน์แก่ตนบ้างก็ดีเขาก็จะเกิดความใฝ่นิยมและคิดหาเหตุผลเข้ากับความประพฤติมีระเบียบวินัยนั่นเองเมื่อพ้นจากท่านประพฤติไปตามกรอบหรือตามบังคับ มาถึงขั้นเห็นคุณค่าฝ่ายนิยมที่ทำอย่างนั้นแล้วก็เข้าสู่ขั้นเป็นสัมมาทิฏฐินับได้ว่าเริ่มมีการศึกษาแม้ว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิชนิดโลกีอย่างอ่อนเหลือเกินและไม่สู้มั่นคงปลอดภัยนักเพราะอาจกลายเป็นการปฏิบัติด้วยความยึดมั่นงมงายเป็นศีลพตปรามาสได้ก็ตาม 2. การฝึกศีลที่ใช้โยนิโสมนสิการกำกับเป็นวิธีที่เน้นความเข้าใจในความหมายของการกระทำหรือการปฏิบัติทุกอย่างคือปฏิบัติการด้วยโยนิโสมนสิการหรือโยนิโสมนสิการนำและคุมพฤติกรรมดังตัวอย่างเรื่องการแต่งกายที่ได้กล่าวมาแล้วตามวิธีนี้กัลยาณมิตรเช่นครูจะช่วยได้โดยแนะแนวความคิดให้เห็นช่องทางพิจารณาและเข้าใจความหมายของพฤติกรรมนั้นๆไว้ก่อนแต่เมื่อถึงเวลาปฏิบัตินักเรียนหรือผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องทำใจพิจารณาเอาเองทุกคราวทุกกรณีไปตัวอย่างอื่นอีกเช่นในการไหว้กราบแสดงความเคารพผู้กราบไหว้พระสงฆ์หรือแสดงความเคารพผู้ใหญ่กว่าอาจทำใจให้เข้ากับความหมายที่ถูกต้องดีงามเป็นกุศลของการกระทำในกรณีนั้นๆและเวลานั้นๆเช่นว่าเราขอกราบไหว้เพื่อเป็นการฝึกตนให้เป็นคนอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างหรือเรากราบไหว้เพื่อเชิดชูระเบียบเพื่อความดีงามของสังคมหรือเรากราบไหว้เพื่อเป็นเครื่องหมายของการเทิดทูนธรรมะที่ท่านผู้นั้นเป็นตัวแทนอยู่หรือเรากราบไหว้ด้วยเมตตาหวังดีหวังประโยชน์แก่ท่านผู้นั้นเพื่อเป็นเครื่องช่วยระวังรักษาท่านให้ดำรงตนอยู่ในภาวะและฐานะที่ดีงามเหมาะสมหรืออย่างน้อยที่สุดว่าเรากราบไหว้นี้เป็นการจะประพฤติธรรมในส่วนของตัวเราให้ถูกต้องให้ดีงามที่สุดของเราก็แล้วกันดังนี้เป็นต้นทางฝ่ายพระสงฆ์ผู้ใหญ่หรือครูที่จะเป็นผู้ได้รับการเคารพกราบไหว้ก็อาจทำใจเมื่อเขากราบไหว้เคารพตนเช่นนึกเป็นโอกาสที่ได้สำรวจตนว่าเรายังเป็นผู้มีคุณธรรมความประพฤติสมควรแก่การได้รับความเคารพกราบไหว้อยู่หรือไม่หรือนึกว่าท่านผู้นี้อยู่ในฐานะที่เราพึงแนะนำได้เขาไหว้กราบถูกต้องหรือไม่อย่างไรเป็นโอกาสที่เราจะรู้ไว้และค่อยนำมาแนะนำด้วยความหวังดีต่อไปหรือใจอนุโมทนาว่าท่านผู้นี้คนผู้นี้ช่างเป็นผู้มีคุณธรรมสูงรู้จักรักระเบียบของสังคมรู้จักให้เกียรติเทิดทูนธรรมหรือทำใจว่าเอาเถิดว่ากันไปตามสมมติของโลกแล้วแต่จะทำอย่างไรให้โลกมันดีก็เอาดังนี้เป็นต้นเมื่อทำใจด้วยโยนิโสมนสิการอย่างนี้ก็จะมีความมั่นใจในการกระทำของตนและไม่เกิดอกุศลธรรมเข้าครอบงำจิตด้วยเช่นทางฝ่ายผู้กราบไหว้ก็จะไม่ต้องมาถือเทียบเขาเทียบเราด้วยกิเลสแห่งความยึดติดถือมั่นในตัวตนว่าเขามีดีอะไรเราจะต้องไหว้เราดีกว่าเขาเสียอีกจะไหว้ทำไมดังนี้เป็นต้นทางฝ่ายผู้จะได้รับความเคารพก็จะไม่ต้องเกิดกิเลสคอยระแวงหรือโทมนัสน้อยใจแค้นเคืองเช่นว่าทำไมคนนี้ไม่ไหว้เราทำไมคนนั้นไหว้ด้วยอาการไม่ถูกใจเราหรือลุ่มหลงลืมตัวว่าเรานี้เป็นผู้เลิศประเสริฐสูงผู้คนทั้งหลายพากันนอบนบกราบไหว้ดังนี้เป็นต้นตัวอย่างที่ยกมานี้ล้วนเป็นโยนิโสมนสิการแบบเร้ากุศลธรรม และให้เกิดสัมมาทิฏฐิแบบโลกีเท่านั้นแต่ก็จะเห็นได้ว่าวิธีฝึกข้อ2นี้ประณีตลึกซึ้งกว่าวิธีที่1สามารถป้องกันผลเสียที่การเกิดขึ้นของอกุศลธรรมที่จะเข้าแฝงซ้อนการปฏิบัติซึ่งวิธีที่1ป้องกันไม่ได้เป็นการปฏิบัติอย่างมั่นใจด้วยปัญญาทำให้เกิดความเข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยไปพร้อมกันกับการฝึกศีลและปิดช่องที่จะกลายเป็นการประพฤติปฏิบัติศีลด้วยความงมงายที่เรียกว่าศีลัพพตปรามาสวิธีฝึกที่ถูกต้องตามแนวของมรรคอย่างแท้จริงคือวิธีที่2หากจะใช้วิธีที่1คั่วไปด้วยก็น่าจะได้ผลดียิ่งขึ้นแต่จะใช้วิธีที่1อย่างเดียวนับว่ายังไม่เพียงพอสำหรับการศึกษาที่แท้เพราะในการศึกษาที่ถูกต้องภายนอกเริ่มต้นด้วยการฝึกขั้นศีลแต่ภายในต้องใช้โยนิโสมนสิการสร้างปัญญาให้เกิดสัมมาทิฏฐิพร้อมกันแต่แรกเรื่อยไปและเมื่อทำเช่นนี้ก็เป็นการใช้โยนิโสมนสิการในทางปฏิบัติซึ่งใช้ได้ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันไม่ใช่รอเอาไว้พิจารณาความคิดอย่างเดียวและไม่ใช่แต่ในขั้นศีลนี้เท่านั้นแม้ในขั้นสมาธิและขั้นปัญญาแท้ๆก็จะต้องใช้โยนิโสมนสิการอย่างนี้เรื่อยไปสัมมาทิฏฐิและองค์มรรคทั้งหลายภายในจึงจะเจริญแก่กล้าพรั่งพร้อมยิ่งขึ้นได้โดยในนี้ก็จะเห็นความเจริญขององค์มรรคที่ควบไปกับการฝึกไตรสิกขากล่าวคือเมื่อมองจากข้างนอกหรือมองตามขั้นตอนใหญ่ก็จะเห็นการฝึกอบรมตามลำดับขั้นของไตรสิกขาเป็นศีลสมาธิและปัญญาแต่เมื่อมองเข้าไปข้างในที่รายละเอียดของการทำงานก็จะเห็นองค์มรรคทั้งหลายเดินไขว่ทำหน้าที่กันอยู่หรือว่าบุคคลนั้นกำลังเดินตามมรรคอยู่ตลอดเวลาพูดสรุปได้ว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องคือภายนอกฝึกตามไตรสิกขาไปภายในก็เดินตามมรรคด้วยนี้คือความหมายของความที่ว่าเป็นการประสานขานรับกันทั้งระบบฝึกคนจากภายนอกและระบบก้าวหน้าขององค์ธรรมที่อยู่ข้างในมองลึกลงไปอีกถึงพัฒนาการของบุคคลเมื่อพิจารณาตามหลักเท่าที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าถ้าปล่อยให้มนุษย์เจริญเติบโตอย่างเป็นไปเองตามธรรมชาติไม่อาศัยปัจจัยทางสังคมเข้าช่วยเสียเลยก็จะมีเพียงอัจฉริยะมนุษย์ไม่กี่คนที่จะสามารถใช้โยนิโสมนสิการโดยลำพังตัวนำตนเข้าถึงชีวิตที่ดีงามสูงสุดและในทางตรงข้ามการปล่อยให้มนุษย์เจริญเติบโตขึ้นด้วยการหล่อหลอมของปัจจัยต่างๆทางสังคมอย่างเดียวก็ไม่พอเพียงที่จะทำให้เขาเข้าถึงความดีงามสูงสุดที่เขาเองสามารถเข้าถึงได้โดยในนี้อาจกล่าวว่าแนวทางพัฒนาบุคคล2แบบต่อไปนี้เป็นวิธีการสุดโต่งที่ผิดพลาดคือ 1. การพัฒนาโดยปล่อยให้เป็นไปเองอย่างเสรีตามธรรมชาติ 2. การพัฒนาตามความปรุงแต่งต้องการของสังคมการพัฒนาตามธรรมชาติเท่านั้นไม่เพียงพอจะต้องพัฒนาด้วยการเข้าใจสภาวะของธรรมชาติที่จะทำให้วางใจวางท่าทีสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างถูกต้องได้ผลดีด้วยในทำนองเดียวกันการพัฒนาตามความต้องการของสังคมเท่านั้นก็ไม่เพียงพอ จะต้องพัฒนาด้วยความรู้เท่าทันที่จะทำให้สามารถหลุดพ้นจากอำนาจปรุงแต่งของสังคมได้ด้วยและการพัฒนาที่สมบูรณ์และจะต้องเกี่ยวข้องทั้งกับธรรมชาติและกับสังคมทั้งนี้เพราะมนุษย์เกิดขึ้นได้ก็โดยอาศัยทั้งธรรมชาติและมนุษย์อื่นเมื่อเป็นอยู่ก็ต้องเกี่ยวข้องทั้งกับธรรมชาติและกับมนุษย์อื่นจึงอาจกล่าวถึงการพัฒนาบุคคลที่ถูกต้องสมบูรณ์ว่าเป็นพัฒนาการด้วยความรู้ความเข้าใจที่ทำให้เจริญเติบโตขึ้นอย่างเกื้อกูลแก่สังคมและอย่างเป็นกันเองกับธรรมชาติพร้อมกับได้ทั้งสังคมและธรรมชาติเป็นตัวหล่อเลี้ยงให้ชีวิตงอกงามเอิบอิ่มเบิกบานมีความดีงามและความเกษมสารเมื่อคนจะอยู่ร่วมกันด้วยดีแม้เพียงสองคนก็ต้องมีขีดขั้นและความรู้จักควบคุมยับยั้งในทางพฤติกรรมเมื่ออยู่กันหลายคนก็ต้องถึงกับต้องมีข้อกำหนดหรือข้อตกลงทางความประพฤติว่าอะไรพึงเว้นอะไรพึงทำที่ไหนเมื่อใดเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างสอดคล้องทุกคนได้รับผลประโยชน์ด้วยกันแม้แต่ตัวบุคคลผู้เดียวก็ยังมีความต้องการต่างๆของตนเองที่ขัดกันซึ่งทำให้ต้องมีการวางระเบียบวินัยสำหรับตนเองเพื่อฝึกการดำเนินชีวิตให้ได้ผลดีคนหลายคนจากทุกทิศขับรถมาเผชิญกันที่สี่แยกแต่ละคนเร่งรีบจะชิงไปก่อนจึงติดอยู่ด้วยกันไปไม่ได้สักคนทั้งยุ่งทั้งเสียเวลาทั้งจะวิวาทกันแต่เมื่อยอมกันจัดระเบียบด้วยความรู้ความเข้าใจก็ไปได้โดยสวัสดีทุกคนด้วยเหตุนี้หมู่ชนคือสังคมจึงต้องมีระเบียบนอกเหนือจากสิ่งที่เรียกว่าระเบียบแท้ๆแล้วก็ยังมีระบบแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและสถาบันทั้งหลายในทางสังคมรวมถึงศิลปวิทยาการต่างๆที่ถ่ายทอดสื่อกันมาซึ่งมีผลรวมที่ทำให้สังคมหนึ่งสังคมหนึ่งเกิดมีรูปร่างของตนขึ้นปัจจัยต่างๆในทางสังคมปรุงแต่งสังคมแล้วก็ปรุงแต่งบุคคลให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกลมกลืนกับสังคมนั้นด้วยแต่ในเวลาเดียวกันบุคคลทั้งหลายนั่นเองก็เป็นตัวปรุงแต่งปัจจัยต่างๆในสังคมสังคมกับบุคคลจึงปรุงแต่งซึ่งกันและกันแต่เมื่อสังคมมีรูปร่างชัดเจนแล้วก็มักมีลักษณะแน่นอนตายตัวทำให้บุคคลมักกลายเป็นฝ่ายถูกสังคมปรุงแต่งเอาไว้สนองความต้องการของสังคมฝ่ายเดียวแต่ความจริงนั้นบุคคลไม่ใช่เพื่อสังคมฝ่ายเดียวสังคมก็เพื่อบุคคลด้วยและว่ากันในขั้นพื้นฐานสังคมมีขึ้นเพื่อช่วยให้ชีวิตอยู่กันอย่างดีงามและสามารถบรรลุความดีงามที่สูงขึ้นไปด้วยซ้ำเมื่อมองในแง่นี้สังคมเป็นปัจจัยอุดหนุนเพียงส่วนหนึ่งแต่ไม่เพียงพอที่จะให้มนุษย์บรรลุชีวิตที่ดีงามเพราะสังคมเริ่มตั้งต้นหรือถือกำหนดกำเนิดขึ้นมาจากการมีระเบียบที่จะให้คนอยู่ร่วมกันด้วยดีแต่เมื่อเขาอยู่ร่วมกันด้วยดีแล้วชีวิตของเขายังมีสิ่งดีงามที่จะพึงเข้าถึงนอกเหนือจากนั้นอีกและสังคมก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งหรือภาคหนึ่งของสิ่งที่ชีวิตจะต้องเกี่ยวข้องนอกเหนือจากสังคมแล้วก็ยังมีธรรมชาติอีกและสิ่งดีงามสูงสุดนั้นชีวิตจะได้ต่อเมื่อเข้าถึงธรรมชาติเพราะว่าโดยสภาวะของชีวิตเองแล้วธรรมชาติเป็นพื้นเดิมสังคมเป็นเพียงส่วนอุ้มชู ซึ่งอาจช่วยให้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดเป็นกันเองกับธรรมชาติก็ได้หรืออาจบิดเบนปิดบังให้เหินห่างจากธรรมชาติก็ได้อย่างไรก็ตามสังคมแม้ที่มีรูปร่างชัดเจนตายตัวแล้วก็มิใช่จะเป็นฝ่ายปรุงแต่งหล่อหลอมบุคคลได้ฝ่ายเดียวเสมอไปถ้าบุคคลใช้โยนิโสมนสิการก็สามารถหลุดพ้นจากอำนาจปรุงแต่งของสังคมได้โยนิโสมนสิการนั้นทำให้บุคคลก้าวข้ามหรือมองทะลุเลยสังคมไปถึงความจริงอันไม่จำกัดการของธรรมชาติที่อยู่เบื้องหลังสังคมอีกชั้นหนึ่งเมื่อมีโยนิโสมนสิการแล้วบุคคลก็สามารถหลุดพ้นจากอำนาจปรุงแต่งของสังคมด้วยสามารถบรรลุความดีงามที่สูงขึ้นไปอีกด้วยและสามารถหวนกลับไปทำหน้าที่ปรุงแต่งสังคมอย่างมีสติได้อีกด้วยหลักการในเรื่องที่ว่ามานี้ก็คือมนุษย์จำต้องมีระเบียบเพื่อความอยู่ร่วมกันด้วยดีสังคมจึงต้องมีวินัยและให้บุคคลมีศีลที่จะประพฤติตามวินัยของสังคมอย่างไรก็ตามระเบียบวินัยอาจกลายเป็นเพียงเครื่องมือจำกัดเสรีภาพของคนหรือถึงกับถูกเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือทำคนให้เป็นทาสของระบบก็ได้ถ้าระเบียบวินัยนั้นเป็นสักว่าข้อห้ามข้อบังคับที่ถือปฏิบัติตามกันไปอย่างมืดบอดหรืออาจเกิดผลร้ายอย่างอื่นอีกหากให้ปฏิบัติด้วยการบีบบังคับหรือด้วยคำหลอกลวงแต่ในเวลาเดียวกันการแสดงออกที่เรียกว่ากระทำด้วยเสรีภาพก็อาจเป็นเพียงปฏิกิริยาที่ระบายออกในภายนอกของความมีจิตใจที่ตกเป็นทาสของกิเลสและความทุกข์ภายในตนเองอาจพูดซ้อนว่าเป็นเสรีภาพในการแสดงความเป็นทาสเสรีภาพในการที่จะเป็นทาสหรือการยอมให้คนเป็นทาสกันได้อย่างเสรีซึ่งเสรีภาพเช่นนี้มักหมายถึงเสรีภาพในการที่จะทำให้ผู้อื่นให้เป็นทาสด้วยในรูปใดรูปหนึ่งไม่โดยตรงก็โดยอ้อมและในเวลาเดียวกันนั่นเองสำหรับคนที่มีจิตใจเป็นอิสระจากการครอบงำของกิเลสและความทุกข์ถูกปล่อยให้มีโอกาสและเสรีภาพที่จะใช้ปัญญาอย่างบริสุทธิ์ปราศจากการเครือบแฝงใดๆอย่างที่เรียกว่าเป็นอยู่ด้วยปัญญาย่อมไม่จำเป็นต้องมีมาตรการใดๆเกี่ยวกับระเบียบวินัยเพราะความมีระเบียบวินัยมีพร้อมอยู่ในตัวของผู้นั้นแล้วและยิ่งกว่านั้นไปอีกก็คือเขาพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบวินัยอะไรก็ได้ที่มองเห็นว่าเป็นไปเพื่อความดีงามเพื่อประโยชน์